الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير قال النبي صلى الله عليه وسلم الركن والمقام ياقوتان من يواقيت الجنة لولا طمس الله نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سترویں پارے کی حکایت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا ہے. اس کے اندر حج کی فرضیت اور فضیلت کا ذکر ہے. عشر حج کی مناسبت کے ساتھ کئی ساتھیوں نے یہ کہا کہ حج کے موضوع پر بات ہونی چاہیے. عشر حج شوال ذیقعدہ ذی‌الحجہ یہ کچھ دن ذی‌الحجہ کے یہ عشر حج کہلاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف تعمیر کر دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اذن فی الناس یأتوک رجالا ضامری من کل فج عمیق یأتین من کل فج عمیق کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں. لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دور دراز سے آئیں گے، مضبوط سواریوں پر بھی، کمزور سواریوں پر بھی، سوار ہو کر بھی، پیدل چل کر بھی. آپ اعلان کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت یہ آواز کیسے پہنچے گی، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیں، ہم پہنچائیں گے. اور جس شخص نے ابراہیم علیہ السلام کی اس صدا پر عالم ارواح کی شکل میں لبیک کہا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کی حاضری مرنے سے پہلے ضرور ہوگی. اب جس نے کہا یہ اللہ کا معاملہ ہے، فرمایا کہ لوگ حج کے لیے جائیں لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. منافع دیکھیں، کچھ ظاہری بھی، کچھ واپس آ کر بھی، کچھ روحانی اخروی بھی. حج کرنے والے منافع دیکھیں اور اللہ کو یاد کریں، مخصوص دنوں میں قربانی کریں، پھر خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں. آگے فرمایا ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، طواف زیارت کر کے حلق وغیرہ کرا کے پھر اپنے آپ کو اچھے طریقے سے دھو لیں، غسل کر لیں، میل کچیل دور کر لیں، اور کوئی نظر مانی ہوئی ہے تو اس کو بھی پورا کر لیں۔ آج سے فارغ ہو گئے ہیں، وقت پھر بھی کچھ ہے، طواف کرتے رہیں، بہت ثواب ہے۔ ولیطوفوا بالبیت العتیق، جو فرمان رسول تلاوت کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں پتھر یاقوتان من یواقیت الجنہ، یہ جنتی یاقوتی پتھر ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں پتھروں کی روشنی کو نہ اٹھا لیتا تو لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب، ان کی اتنی روشنی تھی کہ سورج چاند سے زیادہ یہ زمین و آسمان کو ہر وقت روشن رکھتے، اتنی ان کی روشنی تھی۔ یہ رکن حجر اسود کا پتھر اور مقام ابراہیم، یہ دونوں پتھر یاقوتی ہیں، جنت کے یاقوتی پتھر ہیں۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اور سعادت مند وہ شخص ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ارکان اسلام مکمل کرائے ہیں۔ بہت فضیلت کی چیز ہے، سب سے بڑی سعادت تو یہ کہ ارکان اسلام مکمل ہو جائیں، پھر اس کے علاوہ بھی بہت فضیلت ہے، مزید یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کی کچھ یادیں ان امکنہ مقدسہ کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں، اور جب انسان وہاں حج کے لیے جاتا ہے تو سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ ادائیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی تھی ان کو دیکھتا ہے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ فرمایا جس شخص پر حج فرض ہے وہ تاخیر نہ کرے، اور حج فرض ہر اس شخص پر ہے جس کو آنے جانے کا کرایہ جس کے پاس موجود ہے اور گھر میں وہ روزینہ چھوڑ کر گیا ہے کہ واپس آنے تک یہ محتاج نہیں ہوں گے۔ بہت ساری رسوم و رواج کے لحاظ سے ہم نے مجبوریاں بنائی ہوئی ہیں، خود فلانا کام بھی ہو جائے تو اس کے بعد حج کریں گے، فلانی ذمہ داری پوری ہو جائے تو اس کے بعد حج کریں گے، یہ سب مجبوریاں ہماری خود ساختہ ہیں، بچوں کی شادی کرنی ہے، فلان یہ کرنا ہے، ابھی میں جوان ہوں، کاروبار دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، والدین کو ابھی حج نہیں کرایا ہے، اس طرح کی باتیں ہمارے ماحول میں گفت و شنید کی شکل میں چلتی رہتی ہیں، جو شرعاً ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حج پہلی فرصت میں کرنا چاہیے، حج کرنے والا شخص کبھی غریب نہیں ہوتا، فقیر نہیں ہوتا، کنگال اور تنگ دست نہیں ہوتا، بلکہ وہ غنی ہوتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج عمرہ کرنے والے شخص کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، فقر و فاقہ سے حفاظت ہو جاتی ہے، گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حاجی کو جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں، فقر و فاقہ سے نجات ہو گئی اور گناہ معاف ہو گئے تو دنیا کی زندگی پر سکون ہو گئی، آخرت کے اعتبار سے جنت الفردوس مل گئی، دونوں جہانوں کی ایمان میں کامیابی ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حج کا حکم دیا، حدیث میں آتا ہے کہ عرض کیا کہ اللہ جب ہم وہاں جائیں گے آپ کے گھر کی زیارت کریں گے آپ کیا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، جب میرے گھر کی زیارت کے لیے آؤ گے تو دنیا میں میں اپنے گھر کی زیارت کرنے والے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا رہوں گا، اور آخرت میں اس کو اپنی زیارت کراؤں گا جب وہ آخرت میں آئے گا۔ تو ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے، اور اس دور میں اور طرح کی مشکلات ہیں، اس دور میں اور طرح کی مشکلات تھیں۔ حج نام مشکل پر صبر کرنے کا ہے۔ اس وقت پیدل سفر تھے، کئی کئی مہینے لوگ پیدل سفر کرتے تھے، پھر جا کر حج کے دنوں میں مقدر والے پہنچتے تھے، یہاں سارے معافی تلافی کرا کے جاتے تھے کہ باحیات واپس آنا اس کی ظاہری امید نہیں ہوتی تھی۔ راستے میں صحرا ہیں، دریا ہیں، جنگلات ہیں اور درندے ہیں، ہر طرح کے نظام ہے، راستے بھول بھی جاتے تھے قافلے والے۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے مشکلات تھیں۔ اب اس زمانے کے لحاظ سے مشکلات یہ ہیں کہ رش بہت ہوتا ہے، تو ان کو اس لحاظ سے صبر کا حکم تھا، موجودہ دور میں حاجیوں کو اس لحاظ سے صبر کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحج العج والسج، حج ہر اس شخص کا زیادہ قیمتی ہے جس کے بال پورا گندا اور میل کچیل اس کی زیادہ ہوئی ہو، کہ اس میں لمبا احرام ہوگا نا تو زیادہ دیر وہ بال پورا گندا رہیں گے۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جس حج میں تلبیہ زیادہ ہو، تو تلبیہ زیادہ بھی تب ہوگا جب احرام لمبا ہوگا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہے جس حج میں قربانی ہو وہ حج زیادہ قبول ہے، تو قربانی والا حج حج تمتو اور حج قران ہوتا ہے۔ تمتو جیسے عموماً اکثر یہاں سے صرف عمرے کا احرام باندھتے ہیں، پھر عمرہ کر کے حلال ہو جاتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں حرم سے ہی حج کا احرام باندھا جاتا ہے، یہ حج تمتو ہے۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ ابھی سے جب احرام باندھا ہے تو وہ عمرے اور حج کا اکٹھا ہے، عمرہ کر کے درمیان میں حلال نہیں ہوتا، اس پر بھی قربانی ہے، اس پر بھی قربانی ہے۔ حج افراد والا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو آخری آخری فلیٹوں میں جاتے ہیں تو پھر صرف وہ حج کا ہی احرام باندھتے ہیں، اس پر قربانی نہیں ہے۔ جو حج کا سفر ایسا ہو کہ جس میں دو کام کیے جائیں، عمرہ بھی اور حج بھی، تو اس پہ دم شکر ہے، وہ حج تمتو اور حج قران ہے۔ حج حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اہل و عیال کی کچھ یادوں کو تازہ کرنے کا نام ہے۔ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاؤں کا نام ہے، ان کی دعاؤں کا یہ ثمرہ ہے، ان کی اداؤں کو یاد کرنا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کو آزمایا ہے اور پھر کیسے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، انہوں نے امتحان میں کامیابی کیسے حاصل کی ہے، اور اس کامیابی میں ان کو اپنا خلیل بنایا ان کی اہلیہ کے دوڑنے کو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہا. خاتون دوڑی ہے, اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ میرے شعائر میں سے ہے. نو مولود بیٹے نے ایڑیاں رگڑی, اس سے جنت کا چشمہ جاری کر کے کہا یہ سبیل اسماعیل ہے جو قیامت تک رہے گی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کا, اداؤں کا نام ہے. اب بھی حاجی کو جو لباس دیا گیا ہے, عام دنوں میں ہدایت یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی وسعت کے مطابق لباس پہنے, یہ سنت ہے, اللہ خوش ہوتے ہیں. لیکن حج میں کہا عمدہ قسم کا جوتا بند بھی نہیں پہن سکتے ہو, وہ کینچی نما جوتا پہنو جو نہ پہننے کے برابر ہے, خصوصاً شہری لوگوں کے لیے تو عادت ہی نہیں ہوتی اس کی. جو بوٹ پہن کر بند ہو کر بھی تسمے کستے ہیں, حالانکہ انہوں نے دوڑنا بھی نہیں ہوتا, پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں بوٹ گر نہ جائیں, تو ان کے لیے تو وہ چپل پہننا اور مشکل ہے. پھر فرمایا سر ننگا رکھو, عمدہ لباس اتار دو, دو چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ لو, اور سفید چادریں ہوں تو اچھی بات ہے, لازمی نہیں ہے. اور یہ پہن کر یاد کر لو کہ یہ قبر کا لباس پہنا دیا گیا ہے تمہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی جب کفن دیا جاتا ہے, بھلے ان کے لاکھ روپے کا سوٹ ہو, لیکن وہ اتار دیا جاتا ہے, کسی کے حوالے ہو جاتا ہے, دو سفید چادریں پہنا دی جاتی ہیں کفن میں. تو فرمایا کہ سب لباس اتار دو. حج نام ہے عاشقانہ اداؤں کا, چادریں پہن لو, سر ننگا کرو, سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہو, احرام کی نیت کر لی ہے خوشبو نہیں لگا سکتے ہو. انسان کیا ہوتے ہیں, کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے ہو. جانور کیا ہوتے ہیں, حرم کے گھاس کو بھی نہیں توڑ سکتے ہو. کیوں, یہ کیوں ایسا ہوا, حرم کا گھاس یا موزی جانور یا دیگر جانور جو خطا کے, کہ آپ یہ سب کام بھلے اپنے لحاظ سے شریعت میں وہ جائز بھی ہیں, لیکن جب تم نے عاشقانہ لباس پہن لیا ہے تو اب یہ سب کچھ ختم. بیوی ساتھ ہے تو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو, اس طرح کی گفتگو بھی نہیں کر سکتے ہو, خواہ بیوی ہو یا کوئی ہو, اس طرح کی گفتگو بھی نہیں کر سکتے ہو. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, جھگڑا نہیں کر سکتے ہو, گالی نہیں دے سکتے ہو, اور کوئی گناہ کی بات نہیں کر سکتے ہو. جو حلال تھی بیوی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہو, حرم کے گھاس کو بھی نہیں توڑ سکتے ہو. یہ کیوں, یہ اس لیے ہے کہ پوری کی پوری توجہ صرف اپنے وحدہ لا شریک ذات کی طرف کر لو, یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حاجی جب نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر چادریں پہن لیتا ہے, پھر اس کے بعد دوگانا پڑتا ہے, پھر نیت کرتا ہے. بعض لوگ یہاں سے جب احرام باندھتے ہیں تو گنجا کرا لیتے ہیں یہاں سے, آپ یہ منظر دیکھنا ہو تو حج کمپلیکس میں نظر آتا ہے, یہاں نہیں گنجا کرانا ہوتا, وہ ادھر گنجا کر, یہاں سے بال بڑے ہوں تو بہتر ہے, وہ زیادہ میلے ہوں گے, زیادہ ثواب ہوگا. اور دوسری غلطی کیا ہے کہ حج کر کے بھی لوگ گنجا نہیں کراتے ہیں. وہ کتنے خوبصورت ہو تم, تمہارے بال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ آ گئے, کتنی ان کی حفاظت کرو گے, یہ تو قبر میں کھوپڑی سے جدا ہو جائیں گے. ایک مقام پہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلط کرنے والوں پہ اللہ رحم کرتے ہیں، اس طرح کے ساتھ گنجا. صحابی نے عرض کیا حضرت قصر کرنے والوں پر، کینچی سے کاٹنے والوں پر. آپ نے پھر فرمایا حلق کرنے والوں پر اللہ رحم کرتے ہیں. پھر صحابی نے عرض کیا کہ حضرت قصر کرنے والوں پر، آپ کی حجۃ الوداع کی بات ہے یہ، تو آپ نے فرمایا حلق کرنے والوں پر اللہ رحم کرتے ہیں. پھر اس نے عرض کیا حضرت قصر کرنے والوں پر، آپ نے فرمایا پھر قصر کرنے والوں پر بھی، کینچی کے ساتھ ربو بال پورے سر کے کاٹنے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ لوگ ربو بھی نہیں کاٹتے ہیں، ویسے عمرہ ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے اپنے وزیروں کو، ان کو کبھی گنجا سار نظر، یا قدرتاً گنجا ہوتا ہے یا گنجا کراتے ہی نہیں. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ حج عمرہ نام ہے عاشقانہ اداؤں کا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج عمرہ کیا، آپ نے حلق کیا اور بال مبارک صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیے، تقسیم کیے. یہی وجہ ہے کہ جو نسبت کی جاتی ہے کہ آپ کے موئے مبارک فلاں کے پاس ہیں فلاں کے پاس ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ ان باتوں کی تکذیب کرنا جائز نہیں ہے، ممکن ہے پہنچ گئے ہوں. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو آپ کو بتائی ہے کہ جب ہر مارکے میں فتح ہوتی تھی تو پوچھا صحابہ نے کیا بات ہے، اخلاص تو ہمارے پاس بھی ہے، لیکن جس جہادی قافلے کا امیر خالد بن ولید ہو تو وہ فتح ہی فتح ہوتا ہے، کبھی شکست نہیں ہوتی، یہ راز کیا ہے؟ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ راز یہ ہے کہ میری ٹوپی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں. وہ جو ٹوپی یوں ہوتی ہے نا، اس کے اندر بال مبارک ہیں، اس کی برکت سے فتح ہوتی ہے. تو آپ نے حلق کیا اور پھر تقسیم کیا صحابہ اکرام کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں دوسرے ہیں. تو جب حاجی ناخن وغیرہ دیگر بال سب صاف کر لے، سر نہ مڑائے، چادریں پہن لیتا ہے، دو گانا پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد نیت کرتا ہے کہ اللہم انی ارید العمرہ، یا صرف حج، یا دونوں ارید العمرہ والحج، یسرہما لی وتقبلہما منی. جب تک لبیک نہیں پڑھتا نیت مکمل نہیں ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لبیک جو یہاں سے جہاز جدہ جا رہے ہیں وہ راستے میں پڑھیں، باقی سارے کام یہ کر لیے جائیں راستے میں. بتاتے ہیں بڑا ماحول ہوتا ہے، جہازوں میں بھی بڑا ماحول بن جاتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے. تو راستے میں بتاتے ہیں کہ اب یلم لم آنے والا ہے، حاجی صاحبان جاگ جاؤ اور اب تلبیہ پڑھنا ہے. وہ پڑھاتے بھی ہیں ماشاءاللہ. جو مدینہ جا رہے ہیں جہاز، ان کو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ماشاءاللہ ذوالحلیفہ سے باندھیں گے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے احرام باندھا ہے. جب حاجی لبیک پڑھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ ساری مخلوق لبیک پڑھتی ہے، پھر اس کے ساتھ والی مخلوق لبیک پڑھتی ہے، ساری کائنات لبیک پڑھنے لگ جائے. ان کو حکم یہ ہے جب میرا بندہ لبیک پڑھے گا تو تم نے بھی ساتھ لبیک پڑھنا ہے. فرمایا احرام کے بعد جب حاجی لبیک پڑھتا ہے، اس دن کے سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، حج سارا اس کا انعام ہی انعام ہے، اس کے گناہ تو لبیک سے معاف ہو گئے. فرمایا لبیک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میرے مولا حاضر ہوں، اور ادھر آواز آ رہی ہے حاضر ہے تو عقیدہ کیسا لایا ہے، عقیدے کا اظہار کرو، یہاں عقیدے پہ فیصلے بنتے ہیں. اب حاجی اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. اے میرے مولا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی ذات میں، آپ کی صفات میں، آپ کے انتظام میں، آپ کی تدبیر میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ لے کر آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سب تعریفیں بھی تیری ہیں، سب بادشاہتیں بھی تیری ہیں، سب حمد و ثنا ثنا بھی تیری ہے، اور تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ تو دنیا کے بادشاہوں سے ممتاز ہے میرے مالک۔ یہ دنیا کے بادشاہ بادشاہت اس لیے کرتے ہیں کہ لوٹے ہم اور اپنے بینک بیلنس کو بھرے ہم اور اپنی رہتی دنیا کی نسلوں کو نوازے ہم، لیکن اے میرے مولا تیری بادشاہت کی ادائیں کچھ اتنی عجیب ہے کہ تو ہر وقت دینے کے لیے ہے، دینے کے لیے ہے۔ اس لیے تو تیرا لقب یہ ہے، اللہم مالک الملک تُعطی الملک من تشاء، تو ہی شہنشاہ ہے، تیرے علاوہ کوئی بادشاہت کا لقب اپنے لیے لینے کا اہل نہیں ہے۔ جب حاجی لبیک کہہ دیتا ہے اور نیت کر لیتا ہے، تین دفعہ پڑھنا ہوتا ہے، تو فرمایا اس کے گناہ تو معاف ہو گئے، ساری کائنات اس کے ساتھ شریک ہو گئی ہمارے اس خاص ترانے میں۔ اور یہ بڑا عجیب ترانہ ہے، آپ غور کرو، کوئی عبادت کی جگہ یا جملے ایسے نہیں جہاں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ذکر نہ ہو۔ یہ ایسی خاص صدا ہے، ترانہ ہے، جملہ ہے، دعا ہے، تسبیح ہے اللہ کی۔ اس میں صرف اللہ رب العزت نے اپنے اوصافی نام کچھ اور اپنے عقیدے کی بات کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہاں ذکر نہیں ہوا، آگے ہوگا، لیکن اس مقام پہ صرف لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک۔ اب حاجی جا رہا ہے اور راستے میں پڑھتا ہوا جا رہا ہے، بڑی محبت اور والہانہ انداز میں یہ جا رہا ہے۔ معلوم نہیں یہ حاجی پتنی کتنے سالوں سے یہ پیسے جوڑتا ہوا اور آج اس کا مقدر جاگا ہے۔ یہ جا دنیا کی سب سے مقدس مسجد ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 100,000 کے برابر ہے، اس کا سین بڑا قیمتی ہے، بڑا مقدس ہے، ماربل لگا ہو یا نہ لگا ہو یہ مقدس ہے، اونچا ہے، عظمت والا ہے۔ لیکن کافروں کے یہ جملے ہمیں پسند نہیں آئے ہیں، یہ مسلمانوں کو کمزور کہیں، دایاں کندھا ننگا کر دو، چادر کو بائیں کندھے پہ ڈال دو، دایاں کندھا ننگا کر دو، اور پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چلو۔ ان کافروں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ایمان والے بظاہر پتلے اور کمزور بھی ہوں تو ان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، یہ کمزور ہو کر بھی دشمنان اسلام، دشمن رسول، دشمن خدا کے مقابلے میں پھر بھی یہ سیتا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں۔ اس زام کو دلوں سے نکال دو کہ یثرب سے آنے والے محمد کے سپاہی یہ کمزور ہو گئے اور دشمنان اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ان کو عمرے کی اداؤں میں ہی بتا دو۔ تو بات یہ ہے کہ کافروں کے سامنے اکڑ کر چلنا بھی سنت ہوا، یہاں عجیب انداز ہے دوستو، مسلمانوں کے سامنے اکڑ کر چلتے ہیں، کافروں کے سامنے جھک کر رہتے ہیں، یہ برعکس نظام کرتے ہیں، اس لیے ذلت نصیب ملی ہوئی ہے۔ اگر ان اداؤں پہ عمل کریں تو ذلت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کفر ہمیشہ آل ایمان سے ڈرتا ہی رہے گا، ہر دور میں ڈرتا ہی رہے گا۔ طالبان کے پاس تو کاوا اور سوکی روٹی بھی نہیں ہوتی، غاروں میں بسیرا کرتے ہیں، ان کے پاس یہ قیمتی جیکٹیں اور پتلے فدائی حملوں کے اسباب کہاں سے آئے؟ پھر بھی یہ دوسری دنیا میں رہ کر ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے اس لیے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں سے کافر ہمیشہ ڈرتا ہے۔ اب اکڑ کر چل رہے ہیں اور تین چکروں کے بعد پھر عام چال چلو، دعاؤں میں مصروف رہو۔ جب فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ مقام ملتزم پہ چمٹ کر دعا مانگنا یہ زیادہ فضیلت ہے۔ حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے درمیان والی 4-5 فٹ کی جگہ کا نام مقام ملتزم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قریب کیا مقام ملتزم کے، اور اپنے سینہ مبارک اور اپنی رخساروں کو مقام ملتزم پہ پھیرا، چپکا دیا اور دعا میں مصروف ہو گئے اپنی امت کے لیے۔ کسی موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، عمر مقام ملتزم پتہ ہے کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں اللہ کے گھر سے چمٹ کر تجھے مانگا تھا، اور اللہ نے میری دعا اتنی جلدی قبول کی۔ تو کس ارادے سے آ رہا تھا؟ راستے میں تیرا ارادہ ہی بدل گیا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت، دل چاہتا ہے مقام ابراہیم پہ دوگانا پڑھوں۔ تو آپ نے فرمایا، عمر آپ کو پتہ نہیں قانون فرش پہ نہیں بنتے، عرش پہ بنتے ہیں۔ نبی قانون کا مبلغ ہوتا ہے، اللہ کا حکم نازل ہو گیا، اللہ کی طرف سے وہی آ گئی، تو ہم مقام ابراہیم پہ دوگانا پڑھیں گے۔ یہ گفت و شنید دوستو ہو رہی تھی، حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان میں جبرائیل آ گئے، پہلے پارے کی آیت نازل فرما دی، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مسلم۔ اے ہمارے پیغمبر، ہمیں عمر فاروق کی یہ آرزو بڑی پسند آئی ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد مقام ابراہیم پہ دوگانا پڑا کرو۔ وہاں سے دوگانا شروع ہو گیا، اور آپ دو نفل پڑھ کر پھر صفا مروہ کے درمیان، اور ادھر دوڑی ہے خاتون، اور ادھر دوڑا، حکم دیا کہ مرد دوڑے، عورت نہیں دوڑ سکتی۔ ادا اس کی پسند آئی، اور اس طرح پسند آئی، فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں اور ان میں یہ دوڑ لگانا حضرت ہاجرہ کا، ہمارے پیغمبر حضرت اسماعیل کی حفاظت کے لیے اور اس کو پانی مہیا کرنے کے لیے اس کی والدہ جو دوڑ لگا رہی ہے، اور پھر ادھر پہاڑی پر چڑھ کر لخت جگر کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتی ہے کہ کسی درندے کے حوالے نہ ہو جائے۔ ہمیں یہ ادا اپنے پیغمبر کی اہلیہ کی بہت پسند آئی ہے، اب ہم نے اس کو لقب دے دیا ہے صفا اور مروہ من شعائر اللہ۔ او حاجیوں، یہاں سبز بتیوں سے دوڑا کرو، اور دوڑتے وقت میرے خلیل کی اہلیہ کی اس صدا کو یاد کیا کرو کہ اس خاتون کی یہ ادا ہمیں بہت پسند آئی ہے، اور یہاں صفا مروہ میں دوڑتے ہوئے بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے ایک ایک قدم پہ 70,000 نیکیاں ملیں گی۔ اور پھر پہاڑیوں پہ چڑھ کے پھر دیکھو میرے گھر کو اور مانگو خوب، پھر 7 چکروں کے بعد حلق کرا دو، اور پھر عرفات مزدلفہ ان مراحل سے گزرو۔ یہ سب عاشقانہ ترتیب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے تھے کہ حضرت ابھی کیا کرنے لگے، ابھی کیا فرمانے لگے ہیں. صفا پہ آپ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے کہ یوں ہم نے دوڑنا ہے، پھر مروہ پہ جملے ارشاد فرمائے، ہر ادا میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے یہ 1,24,000 کے لگ بھگ جماعت، اور دیکھ رہے ہیں، نقل کر رہے ہیں کہ قیامت تک کے حاجیوں کو یہ سبق دینے ہیں. اس لیے کہا نا کسی صاحب دل نے کہ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. صحابہ سب کے سب پروردہ دامان احمد ہیں، جو مومن ہیں وہ ان سب کو جھٹلایا نہیں کرتے. تو یہ صحابہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہیں. اس لیے تو جناب نے فرمایا کہ جس صحابی کی بھی اقتدا کر دی کامیاب ہو جاؤ گے. ان کی زندگی کا مقصد دوستو صرف یہ تھا کہ اسلام کی کون سی بات ابھی پوری کرنی ہے، اسلام کا کون سا حکم ماننا ہے، کون سی بات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی دنیا کے لیے نقل کرنی ہے. عرفات سے آگے دعائیں کرتے ہوئے، اور عرفات میں اللہ رب العزت حدیث میں آتا ہے کہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے ہیں، حاجیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور حاجی جب دعا مانگتے ہیں اللہ قبول کرتے ہیں، اور فرمایا کہ ذرات کے ریت کے ذروں کے برابر بھی حاجیوں کے گناہ سب معاف ہوتے ہیں. پھر مزدلفہ سے پھر گیٹیاں مارنا، یہ سب عجیب ادائیں ہیں. اب حلق ہو گیا، قربانی ہو گئی، طواف زیارت ہو گیا، پاک صاف ہو گئے ہیں. اب فرمایا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاؤ. پاک ہو گئے ہو نا، گناہوں سے صاف پاک ہو گئے ہو. کانہ ولدت امہ، حدیث میں آتا ہے حج مقبول کا ثواب یہ ہے کہ ایسے گناہ معاف ہو گئے جیسے معصوم بچہ ہوتا ہے آج اس کو ماں نے جنا ہے. فرمایا معصوم ہو گئے ہو، اب میرے معصوم پیغمبر پر سلام پیش کرنے کے لیے جاؤ. پہلے گناہگار تھے، ادھر گناہوں کو دھو کر اس ہستی کے پاس جانا تھا. اب راستے میں ہی درود و سلام پڑھتے جاؤ. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج کرنے والا شخص 400 اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا اور اللہ شفاعت کو قبول کریں گے، اور جو شخص صاحب استطاعت ہے حج فرض ادا بھی کر دیا لیکن 5 سال میں اگر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نہیں آیا تو اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ صاحب استطاعت شخص ہے، 5 سال ناغا، 4 سال کا ناغا برداشت ہے، 5 سال کے اندر اندر اگر نہیں آیا تو اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. یہی وجہ ہے سعودی حکومت کا قانون بھی 5 سال کا ہے کہ 5 سال کے اندر حج کیا ہوا شخص دوبارہ نہیں جا سکتا، اس کے بعد جا سکتا ہے اسی حدیث کی وجہ سے. اب فرمایا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاؤ اور یہیں سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دو. جب مدینہ قریب آ جائے گا اور یہ حاضر کرتے جاؤ، یہ شارع ہجرت ہے جس روڈ سے حاجیوں کو لے جایا جاتا ہے، یہ شارع ہجرت ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرتے وقت سفر کیا ہے، یہ وہ شارع ہجرت ہے. اور یہ کائنات کا عظیم انسان سات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اونٹنی کے اس راستے سے گئے ہیں، جس کی خدمت کے لیے انسان کیا ہوتے ہیں، فرشتے بھی حاضر تھے. حسان ابن ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. آپ کہاں کرتے تھے، حسان پڑھو میری تعریف میں شعر پڑھو. تم شعر پڑھتے ہو، مشرکین مکہ کے دلوں پہ تلواریں چلتی ہیں، پڑھو شعر. آپ بیان کے لیے بعض دفعہ آتے نا، تو حسان کو کہاں کرتے تھے، حسان نے بڑے قصائد لکھے پڑھے، لیکن آخر میں جو حسان نتیجہ نکالتے تھے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله عليه وسلم. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر کی طرح چمکتے ہوئے مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ افروز ہیں، اور حسان آپ کو دیکھ کر یہ عقیدت مندانہ اشعار کی شکل میں اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کائنات کی نگاہوں نے، اے نبی کائنات کی کسی نگاہ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا ہوگا. جو ہم خوش قسمت نگاہوں کو اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہماری یہ گنہگار آنکھیں دن کے ہر لمحے میں، صبح میں اور شام میں، دن دہاڑے میں، رات کی تاریکیوں میں، اللہ نے ہم گنہگار شخصوں کو، ہماری نگاہوں کو یہ سعادت دی ہے کہ بار بار ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور کائنات کی نگاہوں نے آپ جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا ہوگا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنُ کسی نگاہ نے آپ جیسا سراج منیر نہیں دیکھا ہوگا، اور کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا بھی نہیں ہوگا. وہ آمنہ کے بطن میں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء سراج منیر کا ایک ہی سانچہ رکھا تھا، نہ کوئی بھائی بنایا نہ کوئی بہن بنائی، یہ ایک ہی سانچے سے کائنات کا سراج منیر پیدا کرنا تھا اور پھر اس کے بعد ختم. اور فرمایا خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. اے نبی ہم آپ کے قد کو دیکھیں، آپ کے بازوؤں کو دیکھیں، آپ کے ہاتھوں کو دیکھیں، آپ کے ناخنوں کو دیکھیں، آپ کے بالوں کو دیکھیں، آپ کی زلفوں کو دیکھیں، آپ کی نگاہوں کو دیکھیں، آپ کے جسم کی کس کس وضاقتا کو دیکھیں، ہم نے اس جیسی وضاقتا تو کسی شخص کی نہیں دیکھی. لگتا یہ ہے، لگتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب آپ کو بنانا چاہا تو آپ سے پوچھا ہے میرے محبوب بتا میں تجھے کیسے بناؤں. اتنا حسین بنایا آپ کو، یہ ظاہری اعتبار سے آپ کا حسن ہے، اور آپ کی روحانی اعتبار سے آپ کو اتنا حسن دیا کہ کانٹے بچھانے والے جب بیمار ہو گئے تو آپ ان کی بیمار پرسی کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کے چچا کے 11 ٹکڑے کرنے والے واشی جب آپ کے سامنے معافی کے لیے آئے کہ ہم نے آپ کے چچا کو شہید کیا، اے نبی ہماری معافی کی بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے، اس کے معافی کے جملے واشی کے ابھی اس کے منہ سے نکلے نہیں تھے تو آپ نے بول دیا واشی تیری جہنم جنت سے بدل گئی. ہم آپ کے ظاہری اخلاق و ظاہری وضاقت کو دیکھیں تو کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے، آپ کی شفقت کی اداؤں کو دیکھیں تو بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. بس آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ما ان مدحت محمدم بمقالتی کہ حسان نے اپنے قصیدے سے محمد کی تعریف نہیں کی ہے بلکہ قصائد میں محمد کا نام لے کر اپنے قصائد کی تعریف کی ہے۔ اور تیری تعریف تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ کائنات کے اندر انسانوں کو، مکلف مخلوق کو اللہ رب العزت نے جتنی عبادتوں کا حکم دیا ہے سب یہ کہا انسانوں تم بجا لاؤ، فرشتوں تم بجا لاؤ، انسانوں تم بجا لاؤ، جنوں یہ عبادت تم بجا لاؤ۔ اور جب آرڈر کیا کہ میرے نبی پہ صلوات و سلام بھیجو تو ساتھ یہ فرمایا کہ میں اللہ بھی اپنے آخری پیغمبر پہ صلوات و سلام بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو۔ اتنی خصوصیت آپ کی ہے، آپ کے اوصاف کو میں کیسے بیان کروں۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اب حج کر کے حاجی جا رہے ہیں، اب مدینہ نظر آئے گا اور دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے مینار نظر آئیں گے۔ عجیب ان کی رونق ہے، 300 فٹ اونچائی میں ہیں اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرنا ہے۔ اور جب وہاں پہنچے حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی آرام گاہ میں جائیں، صاف ستھرے ہو جائیں، نہائیں، اچھے سے اچھا لباس پہنیں، عمدہ خوشبو لگائیں اور پھر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضری دیں، تحیت المسجد پڑھیں اور عقیدت و احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس آ کر سلام پیش کریں۔ فرمایا کہ آہستہ قدم نیچی نگاہ صدا پست ہو، خابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے۔ آہستہ قدم نیچی نگاہ صدا پست ہو، خابیدہ یہاں